Jest poniedziałek, 20 dzień grudnia. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Państwu Anna Zaleśna-Sewera. Z tygodnia na tydzień maleje liczba zakażeń koronawirusem, ale tendencji spadkowej zagraża Omikron. Pracownicy Polskiej Grupy Górniczej w siedzibie spółki chcą rozmów na temat rekompensaty za pracę w weekendy. Tunel na Ursynowie, ostatni fragment południowej obwodnicy Warszawy, otwarty. Czwarta fala pandemii zwalnia, ale na horyzoncie może pojawić się kolejna, informuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dzisiaj mamy 9609 nowych przypadków zakażenia COVID-19. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to jest praktycznie mniej o ponad 15,5%, czyli widzimy, że ta tendencja spadkowa, ten trend malejący utrzymuje się i myślę, że powinniśmy zintensyfikować te nasze działania, aby przygotować się na tą niestety kolejną falę, bo ona chyba do nas dotrze. Od wczoraj zmarło 29 osób zakażonych koronawirusem. Lekcje od dziś online. Ze względu na pandemię i wysoką liczbę zgonów, rząd zdecydował o wprowadzeniu zdalnej nauki przed świętami Bożego Narodzenia i kilka dni po Nowym Roku. Minister Edukacji Przemysław Czarnek wyjaśnia, że rząd zdecydował się na ten krok, żeby zmniejszyć możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wytrzymajmy te 3 dni przed kamerkami, to nie jest długo. Ja wiem, że to jest uciążliwe. Ja jestem absolutnie bezwzględnym zwolennikiem nauki stacjonarnej, która jest nam absolutnie konieczna. Natomiast przyjąłem argumentację służb sanitarnych, które stwierdziły, że te 3 dni przed świętami takiego odizolowania się od kontaktów spowoduje również, że później, gdy będziemy się w piątek spotykać z naszymi dziadkami i pradziadkami przy stole wigilijnym, to ryzyko ich zarażenia będzie mniejsze. Uczniowie wrócą do szkół 10 stycznia. W związku ze zdalną nauką rodzice i opiekunowie mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Przysługuje na dzieci poniżej 8 lat oraz na starsze, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, informuje regionalny rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie lubelskim Małgorzata Korba. Świadczenie nie należy się w przypadku, gdy dzieckiem może zająć się drugi opiekun, na przykład rodzic, który jest w tym czasie na urlopie rodzicielskim, wychowawczym albo jest po prostu bezrobotny. Oświadczenie trzeba wysłać pracodawcy lub w przypadku osób, które mają własną firmę, bezpośrednio do ZUS-u. Rekompensat za pracę w soboty i niedzielę domagają się pracownicy Polskiej Grupy Górniczej. Rano przedstawiciele Sierpnia 80 weszli do siedziby spółki, żądając rozmów. Rozwiesili transparenty. Jeden ze związkowców, Rafał Jedwabny, mówi, że są zdeterminowani. Nigdy nie ma dobrego momentu do protestów. Sytuacja jest taka, że tak naprawdę górnicy od września pracują za darmo soboty, niedzielę, żeby ratować ten kraj, żebyśmy mieli energię. Jesteśmy zwlekani przez zarząd, jak i stronę rządową, bo to przecież minister Pyzik obiecywał spotkania. Zarząd chce dyskutować ze związkowcami, zapewnia rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski. Przed godziną 7 delegacja Sierpnia 80 zjawiła się w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej. Zarząd zaprosił na rozmowy przedstawicieli strony społecznej. Mamy nadzieję, że w ciągu dnia te rozmowy się odbędą. Postulaty zostały zgłoszone. Związkowcy zaznaczają, że sytuacja finansowa spółki byłaby o wiele lepsza, gdyby węgiel był sprzedawany po cenach rynkowych, a nie poniżej kosztów wydobycia. Aresztu dla Romana Giertycha chce prokuratura w Lublinie. Wysłała wniosek do sądu. Adwokat od roku nie stawia się na wezwania śledczych. Zgoda sądu umożliwiłaby poszukiwanie Romana Giertycha listem gończym w związku ze sprawą dotyczącą przywłaszczenia 72 milionów złotych na szkodę giełdowej spółki Polnord. Śledcze zamierzają postawić prawnikowi dodatkowe zarzuty. Według mecenasa wezwania kierowane przez prokuraturę są bezprawne, a on sam nie popełnił nigdy żadnego przestępstwa. Południowa obwodnica Warszawy już kompletna. Drogowcy otwierają ostatni, brakujący odcinek, biegnący przez dzielnicę Ursynów. Udział w uroczystym otwarciu wziął m.in. premier Mateusz Morawiecki. Jednym z najważniejszych elementów tego odcinka jest najdłuższy w Polsce tunel. Przy wjeździe do niego jest Aleksander Przoniak. Dzień dobry, Olku. Dzień dobry. Powiedz, na czym polega wyjątkowość tej konstrukcji? Drogowcy mówią, że tunel jest wręcz naszpikowany systemami, które mają zapewnić bezpieczeństwo kierowcom. Strzegą go systemy monitoringu wizyjnego, czujniki czystości powietrza i stężenia gazów, a także system wentylacji, który włącza się, gdy normy są przekroczone. Otwierany odcinek umożliwia przejazd całą ponad 30-kilometrową obwodnicą Warszawy. Jak mówił podczas uroczystości premier Mateusz Morawiecki, obwodnica to bardzo ważny element krajowej sieci drogowej. To tylko pewnego rodzaju symbol, można powiedzieć, symbol połączenia Polski Wschodniej i Polski Zachodniej. Połączenia ze sobą dwóch systemów dróg ekspresowych, dwóch systemów autostrad. To bardzo ważne, ponieważ Do tej pory Polska w dużym stopniu była pocięta taką siatką dróg ekspresowych, bardzo potrzebną, ale nie połączonych ze sobą w bardzo wielu miejscach. Kierowcy muszą uważać na limit prędkości, który w tunelu wynosi 80 km na godzinę. Ten limit jest monitorowany przez odcinkowy pomiar prędkości. Aleksander Przoniak, dziękuję za relację. 14 rysunków Marka Chagalla trafi do Muzeum Narodowego w Warszawie. Z inicjatywą wyszło muzeum, rząd znalazł pieniądze, mówi wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Ten zakup jest po prostu przepiękny. Chagall jest niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju. 14 grafik nam się udało kupić. Mam nadzieję, że już niedługo, w przyszłym roku, będziemy mogli zrobić jakąś ekspozycję, która przedstawi nam całość tego zakupu. Minister Gliński zapowiedział kupno kolejnych dzieł sztuki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda przyniesie nam dzisiaj początek ochłodzenia, które potrwa kilka dni. Wieczorem wróci całodobowy mróz, a temperatura w ciągu dnia maksymalnie od minus 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i na przeważającym obszarze kraju do 3-4 stopni lokalnie na północnym zachodzie i wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. I tak kończymy audycję Trójka przed południem. Wydała ją Monika Góral, Michał Jakubik ją zrealizował, a ja, Marta Piasecka, ją poprowadziłam oczywiście z wielką przyjemnością. Już za chwilę Marek Wiernik w naszej donacji. Ja życzę dobrego dnia z Trójką. Zapraszamy do reklamy. Nowości przedsiębiorczości. Nie jedna, a dwie świetne wiadomości z Alior Banku. Rachunek 4x4 i firmowa karta Mastercard z Plusem to synergia innowacji i korzyści. Odbierz premię do 1500 zł dla aktywnych klientów, voucher na 50 zł na stację Circle K oraz 300 zł na start w programie Mastercard Bezcenne Chwile. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Pełna informacja o rachunku 4x4 oraz opłatach i prowizjach związanych z jego prowadzeniem, a także regulaminy promocji dotyczące rachunku 4x4 i firmowej karty debetowej Mastercard z Plusem dostępne są na www.aliorbank.pl. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Proszę mi powiedzieć, co można mieć za 3 miliony? Dom. Duży dom. Taki, który pomieści dużo bliskości i miłości. Za 3 miliony? Podróże. Ja popłynę na bezludną wyspę. Podróże do krainy wyobraźni. Ciekawość świata. Tato, zobacz! Uratowałam żabkę! I odwagę. Dzięki książkom nasze dzieci są bogatsze o wartości, których nie da się tak po prostu kupić. Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutin. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna, ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nasza tonacja. Witam Państwa. 9 minut po godzinie 12. Marek Wiernik przy mikrofonie. Wraz ze mną Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz do 13. Tylko po polsku. No mamy czas przedświąteczny, to zaczniemy od bardzo ładnej piosenki, którą stworzył zespół, no znany Państwu zespół Believe, taka progrockowa formacja cały czas działająca. To proszę, zaczynamy. Kto aniołem był? Mikołaj. No Mikołaj jest. O, no jedzie. Można zgubić się w jednej chwili w każdym. może przykryć śnieg. Chyba już czas odnaleźć się znów. Hej! Tutaj stał, ktoś mu rzucił czasem grosz. Został tylko zamarznięty ślad, bo nie wie nikt, jak odmieni się los. Hej! Już pada śnieg, kolejny dzień. Ulice miast ślizgają się, szkodzisz tam gorący plen. Razem tańczyć to oczy wracają się. Już pierwszy raz nie zamknął drzwi, bo dostał swój świąteczny list. Życzy do nas, że oddajemy się. Ktoś zapukał do drzwi, biały mróz czeka tam z nim. Wejdź i ogrzej się przez parę chwil. W życiu nigdy nie wiesz, kto aniołem był. Już mamy śnieg, kolejny dzień. Ulice miast ślizgają się, szkodzisz tam gorący plen. Razem tańczyć chcą, przewracają się. Już pierwszy raz nie zamknął drzwi, bo dostał swój świąteczny list. Zaniali tu mikołajnie. Krzyczy do nas, że oddajemy się. Już mamy śnieg, kolejny dzień. Ulice miast ślizgają się, szkodzisz tam gorący plen. Razem tańczyć chcą, swój świąteczny list. Zaniali tu mikołajnie. Krzyczy do nas, że odnajdziemy się. Zaniali tu mikołajnie. Zaniali tu mikołajnie. Ulice miast ślizgają się. Tu program trzeci Polskiego Radia. Zespół Believe na dobry początek. Kto aniołem był, zbliża się. No, zbliżają się święta, ale i koniec roku, także każdy z nas sobie robi jakieś takie podsumowania. Najciekawsze przypominamy sobie płyty tego kończącego się roku i ja bym wskazywał wśród tych najciekawszych albumów płytę zatytułowaną Zamowy. Zamowy, czyli to jest zaklęcie mające na celu uzdrawianie na przykład. Przy okazji pozdrawiam słuchaczy na Podlasiu, Białystok. Zespół Szeptucha za chwilę. No ta płyta naprawdę bardzo pozytywne wrażenie robi. Utwory nabierały ostatecznego kształtu. Też bardzo znana miejscowość w Orli. To jest tam, to jest to miejsce, gdzie przyjmuje i leczy właśnie szeptanica. Szeptucha, tak nazywa się zespół. Białystok, echa starych podlaskich tradycji przeplatają się z nowoczesnymi brzmieniami. W roli wokalistki Kasia Antosiewicz. No i utwór z tej płyty Zamowy teraz dla państwa to będzie Kruk. nie czuję. Widzisz to, czego ja nie widzę. Idą piękni ludzie leśni. Idzie wizja dobrych dni. Czy tak, kruku, powiedz mi. Tak, na trójkowej antenie szeptucha. No trochę rockowo. Tajemniczy świat magii Podlasia, tak generalnie muzycy z Białegostoku nie zamykają się w żadnych muzycznych ramach. Zamowy, tak nazywa się, to jest pierwszy album, tak nazywa się ten krążek. Szeptuchy, myślę, że jeden z ciekawszych tegorocznych debiutów. Proszę Państwa, no to teraz nie będzie to żaden debiutant, bo Ornet, czyli Grzesiek Stępień, przez całe lata grał na basie w oddziale zamkniętym, ale i po drodze był Bimber, taki band, i Meduza, i jeszcze parę innych projektów. Ta nowa solowa płyta Orneta nosi tytuł Możesz Wszystko, a różni zaproszeni goście pojawiają się w tym albumie, między innymi świętej pamięci Andrzej Urny. To teraz z tej swojej ciągle nowej płyty Ornet i to będzie Tajemnica. toczą się legendy pijanych zmysłów próg. Wybrany i wyklęty za jedną z tamtych dróg. Zapytaj mnie o prawdę, to ona wraca tu. Dotknąłem jej nieraz i tylko jedna wraca znów. Tajemnicą byłaś mi, tylko moją, moją dziś. Tajemnicę tamtych dni znam ja i ty i więcej nikt. Zapytaj jak dziś kocham, czy to takie straszne jest? Dotykam nowe życie, budzę nowy dzień. Po parach taniej whisky, dawne prawdy być czy mieć. Tak kończą się legendy starych, mądrych drzew. Tajemnicą byłaś mi, tylko moją, moją dziś. Tajemnicę tamtych dni znam ja i ty i więcej nikt. Tajemnicą byłaś mi, tylko moją, moją dziś. Tajemnicę tamtych dni znam ja i ty i więcej nikt. Tamtych dni znam ja i ty i więcej nikt. Tajemnicą byłaś mi, tylko moją, moją dziś. Tajemnicę tamtych dni znam ja i ty i więcej nikt. To jest tajemnica Ornetta. Nasza tonacja w Trójce. No i kolejna ciekawa tegoroczna płyta. Zespół Hedone, który powrócił po 15 latach. Maciek Werk od samego początku prowadzi tę drużynę. Płyta 2020, tak zatytułowana. Są goście na tym krążku, między innymi Guma, Paweł Gumola z zespołu Moskwa. Utwór Wstyd, energetyczny, dziarski bardzo, ale są też na singlu. Ostatnio ukazały się różne wersje tego Wstydu. No, bardzo interesujące. Ja bym państwu jedną z tych wersji, jeden z remiksów teraz zaprezentował. Będzie to zupełnie inny Wstyd, ale wykonawca, czyli Guma i zespół ten sam. Guma, Hedone i Wstyd. na mnie od stóp do głów, z wyjątkiem kilku małych dziur. Oddycham przez nie, kiedy chcę, otwieram i zamykam je. Pieniądze dałem szczęście, więc oddaję za nie myśli swe. A jeśli czegoś bardzo chcę, po prostu to dostaję. Błąd, to był błąd, to był błąd. Błąd, to był błąd, to był błąd. Trzeci Polskiego Radia, dokładnie w tym momencie 12:30. No to mieliśmy wstyd, teraz będzie miłość. Guma z zespołem Hedone, stonowany taki, prawda, na co dzień bardzo punkowy, no jeden z naszych najwybitniejszych punkowców od kilkudziesięciu lat z Moskwy, tego zespołu. No dobrze, wracamy do miłości, będzie jeszcze bardziej nastrojowo. Bardzo ciekawa artystka, wokalistka Małgosia, ale występuje pod pseudonimem artystycznym Karmel. Karmel. Myślę, że warto zapamiętać to hasło. Wcześniej śpiewała na przykład w takim duecie Masz Misz, no i kilka różnych innych projektów. Bardzo ciekawy głos, ciekawa interpretacja, korzeniami i inspiracje w folk rocku, tym amerykańskim, pod znaku Joni Mitchell. No zresztą proszę posłuchać tej kompozycji Karmel i to będzie miłość. Świat w moich rękach wytracił pęd. Goździk i miód i w nocnej ciszy już wrze. Śnieg idą święta, blask białych świec oświetla nam drogę do siebie. Wiem, że też myślisz i wiem, że też wiesz. Miłość zagląda do naszych serc. Tu wolno marzyć, tu kochać nam wolno nareszcie. Zdarzyć się wszystko i nic jednocześnie. Tu wolno marzyć, tu kochać nam wolno nareszcie. Tu może zdarzyć się wszystko i nic jednocześnie. Księżyc samotnie zdobi tę noc, bo wszystkie gwiazdy zamówił ktoś. Wysyłam w przestrzeń pytań ze sto i pierwszy list piszę do ciebie. Wiem, że też myślisz i wiem, że też wiesz. To miłość zagląda do naszych serc. Tu wolno marzyć, tu kochać nam wolno nareszcie. Wszystko i nic jednocześnie. Tu wolno marzyć, tu kochać nam wolno nareszcie. Tu może zdarzyć się wszystko i nic jednocześnie. Święty przyniesie, co tylko chcesz. Może natchnienie w prezencie, a my pod jemiołą znajdziemy sens, zrobimy miejsce na szczęście, na szczęście. dać nam wolno nareszcie. Tu może zdarzyć się wszystko i nic jednocześnie. Tu wolno marzyć, tu kochać nam wolno nareszcie. Tu może zdarzyć się wszystko i nic jednocześnie. Tu wolno marzyć, tu kochać nas wolno nareszcie. Tu może zdarzyć się wszystko i nic jednocześnie. O, jak ładnie nam Karmel zaśpiewała o miłości przed świętami. Karmel. Proszę Państwa, to jest nasza tonacja w Trójce. Teraz będzie ożywienie. Jak jechałem tu do radia na Myśliwiecką, to poruszył śnieżek. Zmieniło się, bo i słoneczko wyszło. W tej chwili tutaj u nas śnieg nie pada. Generalnie let it snow. Pada śnieg, będzie taki song. I to jest ciekawa sytuacja. Ciekawy artysta. Już jakiś czas temu próbował śpiewać, ale odłożył na bok to śpiewanie. Zajął się pisaniem scenariuszy. Między innymi doszedł do ćwierćfinału takiego prestiżowego konkursu w Hollywood. No, kilka scenariuszy już w realizacji, no, ale jednocześnie Hazio, bo to teraz ten wykonawca nam się tu zaprezentuje, wrócił do grania i śpiewania. No, ciekawe, jak Państwo przyjmą te propozycje. Po prostu pada śnieg i Hazio. Niech przyjdzie do mnie świat i powie mi, że ja mam jedno życie, które mija, jedno, a nie dwa. Niech przyjdzie do mnie ktoś i niech się stanie coś, co wyrwie mnie z letargu, w którym jestem sobie sam na złość. Zapada noc, zimowa noc, a ja ciągle w biurze, mam biuro na górze, w nim targety duże i wyścigi szczurze. Tu sanki i łyżwy, hulanki znów przyszły. Tak bawi się świat, tak bawią dzieciak ja i ja. Nie daję w to wiary, że jestem za stary, bo ciągle coś w duszy mi gra. Zapada noc, zimowa noc. Patrz, pada śnieg. Ja chcę, by zasypał mnie. I te targety, co nie zrobione są niestety. Przez śnieg wołam twoje imię. Ty przyjdź, czekajmy, przespałem wszystkie swe deadline'y. Żebyś przyszła ty i by się spełniły sny. Marzyłem przez te wszystkie lata, nie stało się nic. Chciałem grać w pierwszej lidze, tak jak Legia Pogoń. Widzew na treningi nie chodziłem, swojej pracy nienawidzę. Zapada noc, zimowa noc. Mam teraz asapy, fakapy i briefy, meetingi spokojne jak wiece antify. Sanki i łyżwy, hulanki znów przyszły. Tak bawi się świat, tak bawią dzieciak ja i ja. Nie daję w to wiary, że jestem za stary, bo ciągle coś w duszy mi gra. Zapada noc, zimowa noc. Zasypał mnie i te jak Hazio i Legia Pogoń widzę wywołane. Scenarzysta filmowy, śpiewający i grający Hazio. To kolejny projekt. Teraz przed nami T-Day and Lipina. To już wyjaśniam, o co chodzi. T-Day to jest Tomasz Dzień. Tak nazywa się kompozytor, producent z wieloma różnymi zespołami grywał i gra, a Lipina, no tak, wokalista, gitarzysta, lider zespołu Ścigani na przykład. No i panowie stworzyli płytę i z tejże płyty utwór zabrzmi teraz o tytule Gdzie jest dom, a zatem w trójce T-Day and Lipina. Gdzie jest dom? Każdy szuka swojej klatki. Dom jest tam, gdzie śpię. Cały rok, co tydzień jestem w innym mieście. Droga to mój cel. Sam, jakby było, gdybym został. Dom jest tam, gdzie śpię. Czy ty wiesz, że ja wciąż nie umiem rozstań? Razem źle jest, osobno też. Ładna produkcja, muzyką zajął się T-Day, Tomasz Dzień, a w roli wokalisty Maciek Lipina ze Ściganych. Proszę Państwa, no to teraz w trójce pojawią się duchy, mieliśmy szeptuchę, zamowy, teraz będą duchy. To jest kolejny ciekawy duet, Joanna Komorowska i Michał Szturomski, tak, to kiedyś Afrokolektyw. No i mamy taką propozycję od duchów. Jestem tylko ja. przyznają. Artyści z tego duetu są od zawsze pod wrażeniem i inspirują się twórczością Davida Lyncha. Duchy poza nami. Spoglądam, co się dzieje na zewnątrz. No pięknie, no. Słoneczko, mało chmurek, taka wczesna wiosna, chciałoby się powiedzieć. Temperatura też okej. Taka wczesna, dziwna wiosna. A właśnie, i ładnie to podprowadziłem sobie. Dziwna wiosna, tak nazywa się zespół. Też jest to ciekawa płyta tegoroczna. Skład też ciekawy, bo to ludzie z zespołu Subhuman Like Brando. Ten sam skład. Dawid, Wojtek, Łukasz, klasyczny rockowy skład, bębny, bas, gitary. No i utwór też nam się tu ładnie w tym czasie przedświątecznym pasuje. Kolejny utwór o miłości. To będzie Miłość bez końca, a zespół nazywa się Dziwna Wiosna. Bez końca. Tak jest. Kiedyś ten skład to Subhuman Like Brando. To była ciekawa grupa. No ale jakoś niedoceniana, więc panowie zdecydowali się zmienić nazwę, ale utrzymali sobie skład. Dawid Karpiuk cały czas na czele, na froncie tej formacji. No to już prawie wszystko w tej naszej tonacji trójkowej. Jeszcze jeden zespół mam do zaprezentowania. Ciekawa grupa grała tu u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jakiś czas temu. No a ostatnio pokazała się w tym roku w takim międzynarodowym przeglądzie Wszyscy śpiewamy na rockowo w Ostrowskim Centrum Kultury. Tam w finale tegoż przeglądu pojawiło się 7 zespołów, które wyłonione zostały ze 150 innych bandów, także było ostro. No w każdym razie mówię teraz i myślę już sobie o zespole, który nosi nazwę B6. To jest grupa z Lublina. Powstała ile? 4 lata temu. Synteza 4 osobowości, która to formacja teraz nam się przedstawi. Okulary to tytuł. Marek Wiernik, Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz. Zapraszamy do reklamy. Szalony weekend świątecznych przecen w Media Expert. Teraz za każde wydane 500 zł na produkty w promocji otrzymasz aż 70 zł na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Z górki na pazurki! Juhu! Na zimę również ceny paliw zjeżdżają w dół. Tankuj taniej na stacjach Orlen. Obniżka cen paliw została wprowadzona dzięki rządowej tarczy antyinflacyjnej i mniejszej akcyzie na paliwo.